Laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 4-7 marca, właśnie minęła 16, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19, zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Michał Przerwa. Jest prokuratorskie śledztwo po katastrofie MiGa-29. Zarzuty dla właścicielki psów, które dotkliwie pogryzły mieszkańca Łodzi. To koniec strefy czystego transportu, alarmują urzędnicy z Krakowa. Chodzi o wczorajszą decyzję radnych. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie wypadku MiGa-29. Wojskowy myśliwiec rozbił się w poniedziałek w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Pilot zdołał się katapultować. Samolot spadł na teren niezabudowany w lesie. Nikt na ziemi nie ucierpiał. Loty maszyn wstrzymano do odwołania. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem, tu cytat, nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi za to do 10 lat więzienia. Po dorocznej odprawie kadry kierowniczej MON-u i Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda zapowiedział wsparcie dla programu kupna samolotów piątej generacji, które zastąpią wysłużony poradziecki sprzęt, czyli właśnie MiG-29. To jest bardzo ważne. Wszyscy wiemy, jakie wydarzenia miały miejsce w ostatnim czasie. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że nowoczesne, nowe samoloty są nam potrzebne. Powinniśmy się pozbyć poradzieckiego sprzętu, zastąpić go sprzętem najnowocześniejszym, używanym przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale zarazem takim, który jest sprawdzany także i w warunkach bojowych. Prezydent mówił też o zwiększeniu wydatków na armię do poziomu 2,5% PKB. Andrzej Duda chce, żeby stało się to już w 2024 roku. Rząd przygotował projekt, w którym mowa jest o roku 2030. Prokuratura postawiła zarzuty właścicielce trzech psów, które w niedzielę zaatakowały mężczyznę biegającego po lesie Łagiewnickim w Łodzi. 56-latek z ranami rąk i nóg trafił do szpitala. Wczoraj kobieta sama zgłosiła się na policję, mówi Tomasz Szczepanek z prokuratury okręgowej w Łodzi. Ogłoszono właścicielce trzech psów zarzut popełnienia przestępstwa w postaci narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z jednoczesnym doprowadzeniem go do naruszenia czynności narządu ciała na okres powyżej dni 7. Za to przestępstwo grozi podejrzanej kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Psy zabrano na obserwację do schroniska dla zwierząt. Trwa ustalanie, czy były szczepione. Zmiany w pierwszej w Polsce strefie czystego transportu tak naprawdę ją likwidują, alarmują urzędnicy z Krakowa. Wczoraj na sesji Rady Miasta zapadła decyzja o zmianie przepisów dotyczących wjazdu w okolice Placu Nowego i ulic na krakowskim Kazimierzu. Autami z silnikami spalinowymi mogą tam teraz jeździć nie tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy, także turyści. To zaprzeczenie sensu istnienia strefy czystego transportu, mówi dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek. Mamy dostęp, który jest zapisany dla klienta 9 do 17, to także zapraszam wszystkich krakowian, strefa czystego transportu przestaje funkcjonować, można wrócić samochodem swobodnie na Kazimierz. Radni podjęli decyzję o zmianie przepisów po zaledwie 2 miesiącach, po protestach części przedsiębiorców, którzy skarżyli się na spadek zysków. Za utrzymaniem strefy w pierwotnej formie jest większość mieszkańców Kazimierza. Tymczasem, jak informuje resort środowiska, w całym kraju podpisano już ponad 1000 umów na dofinansowanie wymiany starych kotłów i termomodernizację. A złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze jest około 35 tysięcy. Minister Henryk Kowalczyk mówi o przyspieszeniu rozpatrywania wniosków. Była pewna przerwa związana z wdrożeniem ulgi podatkowej, czyli ten styczeń był jednak miesiącem, kiedy raczej była modyfikacja programu niż praca nad programem i realizacją. Z tego co wiem, wojewódzkie fundusze środowiska rozpędzają się. Z programu Czyste Powietrze można dostać dotację i pożyczkę na termomodernizację i wymianę pieca. Jej wysokość jest zależna od poziomu dochodu na osobę w rodzinie. Unijni ministrowie spraw wewnętrznych odrzucili listę Komisji Europejskiej, na której są państwa w niewystarczający sposób walczące z praniem brudnych pieniędzy. Nieoficjalnie wiadomo, że głównym powodem takiej decyzji było umieszczenie na liście Arabii Saudyjskiej, która protestowała u unijnych polityków. Stanom Zjednoczonym nie spodobało się także umieszczenie w spisie 4 ich terytoriów zależnych, m.in. Portoryko. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Chodzi o listę 23 krajów, którą przed miesiącem opublikowała Komisja Europejska. W reakcji na nią król Arabii Saudyjskiej ostrzegał Unię przed pogorszeniem relacji handlowych, a Stany Zjednoczone krytykowały wspólnotę, że podchodzi do problemu zbyt dogmatycznie. Unijne stolice wytykały błędy proceduralne, brak przejrzystości i zignorowanie głosu krajów, które zostały wpisane na listę. Odrzucenie dokumentu przez europejskie rządy oznacza, że lista wraca do poprawki do Komisji Europejskiej. W Wpisanie na czarną unijną listę krajów, które w niewystarczającym stopniu walczą z praniem brudnych pieniędzy, wiąże się nie tylko ze stratami wizerunkowymi, ale też utrudnia współpracę finansową z Unią. Europejskie banki są bowiem zobowiązane do przeprowadzania ściślejszych kontroli płatności z państw umieszczonych na liście. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatura maksymalna dzisiaj od 9 stopni na krańcach północnych, około 13-15 na przeważającym obszarze, do nawet 19 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i silny, na Podkarpaciu początkowo silny od 35 do 45 km na godzinę, ale uwaga, wysoko w górach nawet do 130 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na Pomorzu możliwe tej nocy burze. Temperatura od 4 do 7 stopni chłodniej tylko w rejonach podgórskich, ale też będzie na plusie około 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować, sprzęt do zabudowy zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Kombi Turismo z bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonie 22 i 7 trójek Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o wizycie sekretarza generalnego NATO w Warszawie. Potraktujemy ją jako pretekst i zapytamy, jaki jest aktualnie stan Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przy wszystkich problemach, które mają armię NATO, łącznie z armią amerykańską, to nadal jest to największa siła militarna na świecie. Nadal kraje NATO, Stany Zjednoczone i sojusznicy Stanów Zjednoczonych generują więcej niż połowę światowego PKB. Za kilkanaście minut będzie o trudnym wyborze bardzo młodych ludzi. Gimnazjaliści wybierają szkołę średnią, a nasza reporterka towarzyszy im podczas obleganych targów edukacyjnych. Współczuję, że w tak młodym wieku muszą podjąć decyzję, co dalej chcą robić. Jak pani patrzy na swoje doświadczenie? Od razu po studiach, bo skończyłam ekonomię, pracowałam w Biurze Doradztwa Podatkowego. Nikt mi wcześniej nie podpowiedział, że ja bardziej jestem osobą społeczną niż księgową. No i podjęłam decyzję, że będzie to zmiana zawodu. Stołeczny salon edukacyjny zdecydowanie oblegany. Dowód na naszej stronie na Facebooku, tam odpowiedni film, proszę rzucić okiem. A tak na marginesie zapytam, państwu się zdarzyło już w trakcie kariery zawodowej tak radykalnie zmienić pracę? Proszę dać znać. Po 16.30 opowiemy o zatrzymanych i podejrzewanych o pranie brudnych pieniędzy. Kwota jest niebagatelna, to aż 5 miliardów złotych. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy pieniądze działalności przestępczej są wyprane, czyli wprowadzone ponownie do obiegu, to na ogół one też służą do korumpowania decydentów, polityków, urzędników. Tego typu działalność po prostu jest szkodliwa dla państwa i dla Polaków. Przed 17 jeszcze raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek jest co najmniej niepokojący. Dzieci w sieci są zagrożone. Jeśli chodzi o bycie online, w sensie z włączonym internetem, no to jesteśmy praktycznie cały czas. Internet cały czas włączony i jednak wiadomości przychodzą. Jest wiele osób, które się nie mogą powstrzymać i nawet to zjawisko uzyskało nazwę FOMO, Fear of Missing Out, czyli że się obawiamy, że coś nas ominie, że musimy sprawdzić od razu. A to tylko wybór kilku najważniejszych tematów, które pojawią się w pierwszej godzinie audycji. Proszę z nami zostać co najmniej do 19. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Na pierwszym Dwa ognie, Fisz, Emadę Tworzywo. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

Zapraszamy do Trójki. Prawie kwadrans po 16. Szef NATO z dwudniową wizytą w Warszawie. Przyjazd Jensa Stoltenberga związany jest z mijającą w przyszłym tygodniu 20. rocznicą wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wśród tematów rozmów na najwyższym szczeblu m.in. rozszerzenie obecności wojsk sojuszniczych w regionie czy przyszłość relacji NATO-Unia Europejska. A tak o znaczeniu NATO mówił rano prezydent Andrzej Duda. Sojusz pozostaje fundamentem współpracy całego obszaru euroatlantyckiego, mimo nawet pewnych napięć pojawiających się pomiędzy niektórymi krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony sojuszu. Będzie się angażować w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak stała współpraca strukturalna czy Europejski Fundusz Obronny, zabiegając o to, aby zawsze były one komplementarne względem NATO. NATO rozpoczynało jako typowy pakt wojskowy, dawało sobie w tej roli doskonale radę. Redaktor naczelny magazynu wojskowego Raport Michał Likowski. Później po upadku, po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, rozpadzie Związku Sowieckiego, NATO przestało mieć swojego głównego wroga, ale w sposób skuteczny wyewoluowało w kierunku Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego i dzięki temu stworzyło obszar bezpieczeństwa dla swoich członków. Od 2014 roku, czyli od zajęcia przez Rosję Krymu. Szef portalu wojskowego Defense24 Andrzej Chładi. Jednak NATO, kolejne szczyty NATO pokazały powiedzmy taką determinację całego sojuszu jednak do prowadzenia wspólnych działań. Tych turbulencji było sporo. Mówi dr Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było sporo również wątpliwości, a chyba siłą NATO jest często ta zdolność do wyciągania wniosków, ale też podejmowania decyzji w trudnych warunkach wewnętrznego sporu, gdzie państwa wszystkie się nie ze sobą nie zgadzają. Ja myślę, że nie ma alternatywy dla NATO, to znaczy jednak potencjał militarny Stanów Zjednoczonych i też pewne, powiedzmy, unikalne systemy uzbrojenia, które posiadają Stany Zjednoczone, czy też unikalne możliwości, tutaj mam na myśli możliwości logistyczne, dowódcze, które mają Amerykanie, no pokazują, że nie ma mowy o takim, powiedzmy, sojuszu europejskim, po prostu kraje europejskie nie są zdolne na ten moment do prowadzenia tego typu wielu operacji samodzielnie, co jeszcze udowodniły na przykład wojny na Bałkanach jeszcze w latach 90., gdzie okazało się, że NATO bez Amerykanów nie jest w stanie prowadzić takich operacji. Mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pewnie to też będzie przedmiotem rozmów tutaj w Warszawie, żeby dla przyszłych władz Unii Europejskiej wydać jasny sygnał także ze strony właśnie sojuszniczej, że Polska, całe NATO ma ten sam przekaz. Przekaz o tym, że tą klauzulą bezpieczeństwa zbiorowego i tą gwarancją zbiorowego bezpieczeństwa w Europie jest NATO. NATO, które także opiera się na fundamencie więzi transatlantyckich. Jeśli chodzi o kwestię tych wydatków obronnych, no to tutaj faktycznie wiele krajów sojuszu nie spełnia tego limitu. Ustalenia są takie, że kraje członkowskie powinny wydawać co najmniej 2% produktu krajowego brutto na zbrojenia. W tym momencie to kryterium spełniło, jeśli dobrze pamiętam, 8 krajów, w tym Polska. Więc na tak 29 krajów, no to nie jest to dużo. Natomiast oczywiście, no większość krajów sojuszu, praktycznie wszystkie kraje sojuszu podnoszą te wydatki na zbrojenia, także Niemcy. No. Przy wszystkich problemach, które mają armię NATO, łącznie z armią amerykańską, to nadal jest to największa siła militarna na świecie. Nadal kraje NATO, Stany Zjednoczone i sojusznicy Stanów Zjednoczonych generują więcej niż połowę światowego PKB. Okres po lat 90., pierwszy kilkunastu lat nowego wieku, to był okres sukcesu z punktu widzenia NATO jako organizacji bezpieczeństwa zbiorowego. O stan NATO pytał Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję, a ja państwa pytam, czy kiedyś zdarzyło państwu w ciągu już trwającej kariery zawodowej radykalnie zmienić pracę? Skończyłem Wydział Prawa na Uniwersytecie, a nigdy nie pracowałem jako prawnik, tylko zacząłem swoją karierę zawodową najpierw od pracy w teatrze, jako to jeszcze było za głębokiej komuny, a kochałem teatr, więc pracowałem w teatrze jako motorzysta dekoracji, potem byłem terapeutą w Monarze, potem wyemigrowałem i pracowałem znowu na dachach jako dekarz, po czym wróciłem do ojczyzny i byłem dziennikarzem, a później radykalnie znowu zmieniłem zawód i od 15 lat hoduję konie. Mieszkam na wsi i jestem szczęśliwym posiadaczem 20 paru koni. No i takie historie są piękne. Imponujące zwroty kariery. Bardzo dziękujemy. Czekam na więcej tego rodzaju opowieści. 22 i 7 trójek. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę. czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas, patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat, gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat, żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w arenie Gdynia. Start w piątek, relacje na antenie Trójki, a w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda, bezpośrednio z kolosów. Do usłyszenia z Gdyni. Paweł Drozd. Autopromocja. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16:22. Zapraszamy do Trójki. W połowie kwietnia egzaminy ósmoklasistów i gimnazjalistów, a już teraz uczniowie powinni zdecydować, jaką szkołę średnią wybrać. W Pałacu Kultury i Nauki trwa Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy. Odwiedzają go tłumy. Kilkadziesiąt stołecznych liceów i szkół zawodowych prezentuje swoje oferty. Technikum, zespół numer 37 i Agnieszki Osieckiej. Raczej liceum. Technikum jest bardziej dla osób, które już wiedzą w miarę, co chcą robić w przyszłości, a jednak jak ktoś nie jest jeszcze zdecydowany, to jeszcze ta szkoła licealna się przyda. Jakiś profil ogólny, tak bezpiecznie? Jeszcze nie wiadomo. Nie, chyba też liceum jakieś językowe, ale nie wiem jeszcze. Ponieważ interesują mnie języki, a jeszcze nie mam pojęcia, co chcę robić w życiu. Te tłumy, które są na targach edukacyjnych, oni chcą się dowiedzieć, bo to jest taki wiek, że naprawdę no niewiele się wie o życiu. Współczuję, że w tak młodym wieku muszą podjąć decyzję, co dalej chcą robić. Elżbieta Rutka-Wierzejska, nauczycielka z liceum numer 7 w Warszawie. To jest zdecydowanie za wcześnie. Jak pani patrzy na swoje doświadczenie? Skończyłam ekonomię, pracowałam w Biurze Doradztwa Podatkowego. W zasadzie nikt mi wcześniej nie podpowiedział, że ja bardziej jestem osobą społeczną niż księgową. No i w pewnym momencie zaczęłam się dusić w tym swoim zawodzie. No i podjęłam decyzję, że będzie to zmiana zawodu. Stoicie przy stoisku technikum lotniczego, czy to będzie ten kierunek? Wciąż staramy się wybierać. Wie pani, problem jest w tym, że przez tą reformę te progi mogą diametralnie poskoczyć. Mówisz o tych podwójnych rocznikach, tak, w tym roku. O tych podwójnych rocznikach, że nawet się szacuje, że o 30 punktów co po niektóre szkoły poskoczą. Mam 3 na oku licea. Co będzie decydowało o twoim wyborze? Lokalizacja prestiż szkoły? Lokalizacja przede wszystkim. Matematyczno-fizyczne, może być też jeszcze informatyczne też jako trzeci, ale bardziej ścisłe. Tutaj na targach edukacyjnych uczniowie głównie pytają o to, jaka jest atmosfera w szkole, czy mogą się dobrze poczuć i czy te 3 bądź 4 lata spędzone w tych tych murach będą fajnymi, dobrymi latami dla nich i dla ich rozwoju. O co młodzież pyta? No w tym szczególnym roczniku to przede wszystkim o to, jakie będą utworzone klasy. Joanna Odzeniak z Warszawskiego Biura Edukacji. W jakich szkołach będzie można uczyć się zawodu? A nie pytają, jaką drogę wybrać? Uczniowie zazwyczaj przychodzą tutaj już na targi z takim pomysłem na to, czy będzie to kształcenie ogólne, czy kształcenie zawodowe. Pytają o to, ile zarabia się w konkretnym zawodzie. Ależ oni w ogóle wybierają zawód przede wszystkim myśląc o tym, ile się zarabia. Co do technikum jest turystyka, bo chciałabym być stewardessą. Czyli języków się uczysz. Tak, ale no muszę jeszcze podszkolić. No ja chcę być prawnikiem, ale nie w Polsce. Jest dużo bezrobotnych prawników, więc stawiam na hiszpański i wyjeżdżam. Czy wiele osób weryfikuje swoje wybory pierwsze, zmienia kierunek, zmienia szkołę? Mają ten artyzm już jakby w żyłach, że u nich płynie. Małgorzata Kur z Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych w Warszawie. Z tym, że no są takie sytuacje, że przychodzą do technikum odzieżowego, a w trakcie okazuje się, po kilku dniach nawet, że jednak może do fryzjerstwa i przechodzą z klasy do klasy. Ale ma z tym problemu? Nie, ale to są pojedyncze przypadki. Także nasza dyrekcja, jeśli są wolne miejsca, to umożliwia. Ja się boję, że właśnie mi się potem to nie spodoba i będę żałować. A rodzice troszkę nie podpowiadają? Podpowiadają, ale mówią, że to nasz wybór. Co tobie na przykład rodzice podpowiadają? No, żebym miała dobry zawód na przyszłość. A jakiś konkretny ten zawód podpowiadają? Nie. Przy wyborze, co ma dla was znaczenie? Prestiż szkoły, bierzecie pod uwagę jakieś rankingi, gdzie jest szkoła? Gdzie jest szkoła? No i gdzie jest dobra atmosfera, bo w sumie, jeżeli ktoś chce się nauczyć, to się nauczy, ale no średnio jest mieć niefajną klasę i się z nikim nie dogadywać też, albo słabych nauczycieli. No, to wszystko prawda. Międzynarodowy Salon Edukacyjny potrwa do soboty. Państwo słyszeli, w tle są tłumy. Proszę to zobaczyć także. Jest film na Facebooku. Izabela Woźniak, która przygotowała ten materiał, przygotowała także dla Państwa film na naszej stronie. Zapraszamy do Trójki. Z jednej strony trudna decyzja w tak młodym wieku tyle decydować o przyszłości, ale z drugiej strony sami Państwo słyszeli. Niektórzy to bardzo konkretnie zdecydowani. Nie dość, że prawnik, to od razu wiadomo, że w Hiszpanii. Swojego czasu pracowałem jako cieśla na budowie. I z dnia na dzień stałem się impresario w teatrze. No i to był dopiero zwrot. 22 i 7 trójek można też pisać. zd@polskieradio.pl. Pan Tomek pisze, pełniłem swego czasu funkcję prezesa zarządu bardzo dużej i znanej hiszpańskiej firmy odzieżowej. Później pełniłem tę samą funkcję w firmie z tego samego sektora, zatrudniającej ponad 1000 osób. Odszedłem, teraz piszę książki z zakresu rozwoju osobistego, występuję publicznie i prowadzę warsztaty w tym zakresie. Bardzo dziękuję za mail i czekam na więcej tego rodzaju historii, kiedy Państwo w trakcie kariery zawodowej diametralnie zmienili swoją pracę. Proszę dać znać.

Notowanie 1935, lista przebojów programu trzeciego, na miejscu czwartym Organek i Niemiłość. Redaktor wolałby, żeby Organek to wyżej był niż na tym czwartym, czy niżej, jak redaktor czuje? Dałby, ja, tak, redaktor... Zdecydowanie wyżej, bo wyżej. Gitary więcej. Im więcej gitary, tym lepiej. Ten począteczek tego utworu taki obiecujący, prawda? Chociaż niektórzy z Państwa piszą, że jakoś tak za spokojnie jak na Organka. Tu program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. 5 miliardów złotych. Taką olbrzymią sumę udało się wyprać w bankach i wytransferować z Polski polsko-wietnamskiej grupie przestępczej. Nieuczciwych biznesmenów zatrzymali funkcjonariusze ABW. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. 5 miliardów złotych to są ogromne pieniądze, imponująca suma. W jaki sposób udało się wyłudzić taką kasę? Przestępcy działali dość standardowo. Mechanizm polegał na zakupie udziałów w kilkudziesięciu spółkach, które to zostały później wykorzystane do prania pieniędzy. Zatrzymani fałszowali też faktury VAT i wpłacali miliony złotych na konta swoich firm, wyjaśnia Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Sprawa dotyczy grupy zidentyfikowanej przez agencję, która dokonała wytransferowania z polskiego systemu bankowego ponad 5 miliardów złotych. Grupa ta, złożona z obywateli polskiej narodowości i wietnamskiej, działała w latach 2015-2018. Zatrzymani ostatnio ludzie to dyrektor jednego z oddziałów dużego banku, prezes zarządu i udziałowiec kilku spółek, które były wykorzystywane do nielegalnego procederu, i prezes jednej ze spółek. To bardzo spektakularne zatrzymanie, jednak proceder prania brudnych pieniędzy jest ogromnym problemem, bo w rzeczywistości trudno oszacować, ile tracimy przez działalność takich przestępców, mówi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Gdyby było proste, żebyśmy wiedzieli, ile pieniędzy jest z nielegalnej działalności z powrotem wprowadzane na rynek, to pewnie nie byłby to tak istotny temat. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy pieniądze działalności przestępczej są wyprane, czyli wprowadzane ponownie do obiegu, to na ogół one też służą do korumpowania decydentów, polityków, urzędników, czy do prowadzenia działalności, która też psuje rynek, więc na różnych poziomach tego typu działalność po prostu jest szkodliwa dla państwa i dla Polaków. Z kolei profesor Wojciech Filipkowski, kryminolog z Uniwersytetu w Białymstoku, przyznaje, że pomysłowość przestępców nie zna granic. Prać czy legalizować można towary, to mogą być na przykład precjoza, wszelkiego rodzaju kamienie szlachetne, mogą to być towary pochodzące z działalności przestępczej, na przykład pralki czy sprzęt AGD. Są to operacje zdigitalizowane, na przykład zakup papierów wartościowych. W Polsce najczęściej na podstawie raportów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stosowane są takie metody, jak na przykład zakładanie spółek wydmuszek na tak zwane słupy. Takie działania można wykryć, ale nie jest to proste, dodaje kryminolog Wojciech Filipkowski. Przestępcy przede wszystkim zostawiają ślad tak zwany papierowy, czyli ślad księgowy, który można odtworzyć tą drogę, którą wartości majątkowe przechodzą od ich nielegalnego źródła, aż do ich właśnie prób finalnego zalegalizowania i opodatkowania. Przy czym tutaj takim dużym problemem jest to, iż często te ślady są zostawiane w innych krajach. Wtedy trzeba szukać pomocy prawnej za granicą, aby te kropki, jak to nazywają analitycy, móc połączyć. A kolejnym problemem w zwalczaniu tego typu przestępstw może być też to, że ci, którzy zajmują się praniem brudnych pieniędzy, są do tego doskonale przygotowani i wiedzą, jak unikać kary, dodaje Sebastian Gajewski z Centrum imienia Daszyńskiego. Analizy prowadzone przez kryminologów dotyczące przeciętnych przestępców, takiego modelu przeciętnego przestępcy, który popełnia przestępstwo prania brudnych pieniędzy, pokazują, że to jest osoba o wysokich kwalifikacjach, zatrudniona bardzo często na stanowiskach specjalistycznych lub kierowniczych, z doświadczeniem w instytucjach finansowych, i taka osoba, która planuje takie przestępstwo lub je popełnia, potem jest bardzo trudnym przeciwnikiem dla prokuratora lub sędziego, który absolutnie nie ma ani takiej wiedzy, ani takiego doświadczenia. Jak więc poradzić sobie z praniem brudnych pieniędzy? Pomocne w ściganiu takich przestępstw są na pewno nowe technologie, jednak korzystanie z nich też niesie ze sobą pewne zagrożenia, mówi Marcin Roszkowski. Obieg pieniądza zaczyna być oparty o pieniądz elektroniczny i to oczywiście bardzo mocno ogranicza wolność, ale w takich sytuacjach też pomaga, bo pieniądze, które trafią raz do banku w rajach podatkowych na przykład, dużo gorzej w dużych ilościach wracają z powrotem do tego realnego obiegu, więc na pewno cyfryzacja obiegu walut jest istotna, natomiast ona też odbywa się kosztem wolności. No, jeśli chodzi o zatrzymanie, od którego zaczęliśmy nasz temat, no to sprawa jest rozwojowa, to były dopiero pierwsze zatrzymania i ABW nie wyklucza kolejnych. Mariusz Krzemiński, bardzo serdecznie dziękujemy za te informacje. Jak Państwo słyszeli, mogą w tej sprawie pojawić się kolejne. Najświeższe także w naszych serwisach, ten kolejny już za kwadrans. A już teraz Lady Punk ze wsparciem i to nie byle jakim. Kasia Kowalska, Zamki na piasku. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmoży mi tego świata, o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Dzisiaj w sprawie przyszłości młodzieży państwo telefonują, a ja pytam, jak dobrze wybrać szkołę, a potem czy trzymać się raz obranego zawodu. Miałbym taką radę dla wszystkich młodych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, co w życiu chcą robić. Niech oni po prostu zaczną coś robić. Bardzo szybko dowiedzą się, czy im się to podoba, czy nie, i czy by chcieli całe życie na to poświęcić. Czasami taki gap year tak zwany, czyli taki rok przerwy, prawda? To jest dobre rozwiązanie, ale zdaje się, że nie w tak młodym wieku, kiedy mowa raczej o wyborze szkoły średniej. Na przykład już po maturze, to owszem. Jestem ciekaw, co państwo na to. Zapraszamy do Trójki. Internet stał się dla dzisiejszych dzieciaków odpowiednikiem podwórka. Tak wynika z przedstawionego dzisiaj raportu EU Kids Online Polska 2018. Najpoważniejszym zagrożeniem związanym ze spędzaniem wielu godzin w sieci jest ujawnianie osobistych informacji. W dodatku bywa, że zdjęcia swoich dzieci wrzucają na portale społecznościowe ich rodzice. To zjawisko zyskało już nawet nazwę sharenting. To połączenie dwóch angielskich słów share, czyli dzielenie się, i parenting, czyli bycie rodzicem. Mówi Aldona Zdrodowska, psycholog z Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Przychodzi na przykład dziewczyna nastoletnia do chłopaka i mama wyciąga album rodzinny, na którym są zdjęcia tego słodkiego bobasa, a młody chłopak już nie chce być w oczach swojej dziewczyny tym słodkim bobasem. Czy Państwo o tym dyskutują, kiedy właśnie dziecko zakłada na przykład swój profil na Facebooku i okazuje się, że właściwie jego zdjęcia na przestrzeni lat, wielu lat już były? Absolutnie, takie sytuacje się zdarzają. Młodzi ludzie dzisiaj też mogą pewnego dnia, zakładając swoje profile, zorientować się, że ta tożsamość została wykreowana bez ich zgody i wiedzy. Te zdjęcia są zablokowane tylko dla określonej liczby użytkowników, dla znajomych, właśnie naszych znajomych, to jest w porządku, ale takiej szerszej publiczności to raczej jestem przeciwna. Bardzo na to uważam, jeżeli zamieszczam jakieś zdjęcia, to dzieci są, no nie widać twarzy, odwrócone tyłem. Szczególnie młodzi rodzice malutkich dzieci, którzy to rodzice sami już są cyfrowymi tubylcami. Prawie nigdy, szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci, rodzice nie pytają o zgodę. Dzieci mają silną potrzebę odczuwania prywatności. Anna Rywczyńska, Państwowy Instytut Badawczy NASK. Choćby z tego to wynika, że w pytaniu, jak chronią swoją prywatność, mówią, czyszczę historię wyszukiwania, i tak naprawdę oni chcą trochę tą prywatność przed bliskimi tutaj ochronić. Ja sama nigdy nie miałam takiej sytuacji, ale z tego co wiem, moja kuzynka regularnie robi takie rzeczy swojej córce i na początku nazwała gdzieś w internecie swoją córkę pyzą i potem z tego co zauważyłam, ta córka założyła profil, w którym sama się też pyzą nazwała, więc najwidoczniej jej się to podobało. O, koleżanka widzę z telefonem. Ile godzin dziennie spędzacie online? 5 godzin. Jeśli chodzi o bycie online, w sensie z włączonym internetem, no to jesteśmy praktycznie cały czas, ale jeśli o takie korzystanie, no to 5 godzin to jest maksymalnie. Jest internet cały czas włączony i jednak wiadomości przychodzą. Jest wiele osób, które się nie mogą powstrzymać i nawet to zjawisko uzyskało nazwę FOMO, Fear of Missing Out, czyli że się obawiamy, że coś nas ominie, że musimy sprawdzić od razu, sprawdzić aktualizację na portale społecznościowe. Profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bycie online jest niejako w tle. Znajdujemy się na przykład na jakimś spotkaniu, a jednocześnie cały czas mamy włączony telefon i co jakiś czas sprawdzamy, czy coś do nas przyszło. Przedefiniowało nam się przez internet mobilny, co to znaczy być online. To było wyraźnie jasne. Teraz jestem online, teraz nie jestem. A w tej chwili jest wiele takich sytuacji hybrydowych, że jestem częściowo online, częściowo offline. Coraz częściej mówi się o tym, że internet jest podwórkiem, dlatego że dzieci żyją dużo inaczej niż żyły kiedyś. Bardzo często chodzą do szkoły daleko od miejsca, gdzie mieszkają. Mieszkają na zamkniętych osiedlach. Nie wychodzą po prostu z domu, tak jak my w naszych czasach. Odnoszę się tutaj do tego pokolenia 35+, czyli dzisiejszych rodziców tak naprawdę, takich małych dzieci. One wszystkie są w jakiś sposób kontrolowane. Gdzieś tam tracą tą swoją przestrzeń takiej samodzielności. I oni mówią, że ten internet to jest takie podwórko, w tym sensie, że tam odnajduje swobodę, ma takie poczucie tej niezależności, tego, że tam decyduje, co teraz będzie robił, w co się będzie bawił, czy co będzie odkrywał, czego się będzie uczył. Nie, no nie, jakby ja nie miałem nigdy żadnej takiej inwigilacji rodzicielskiej, nie było czegoś takiego. Zaufanie od rodziców w tym, co robię, i wiedzą, że mogą mi ufać i że jest to, co robię, jest odpowiednie. Eksperci przypominają o złotej zasadzie. Dzieci robią to, co robimy my, a nie to, co każemy im robić. Im więcej rodziców korzysta z internetu, tym więcej w sieci także dzieci. Proszę zatem na to uważać. Agnieszka Szwajgier zebrała dla Państwa tę informację. Tu Trójka. 7 minut do 17. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Szybko płynie, wyścigi wyznaczają rym, a wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat dziś. Tak mało potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się nim. Tak wiele do zdobycia świat daje im. Chcę tylko spojrzeć w twoje.